Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby pracują nad ustaleniem wszystkich sprawców i współpracujących z nimi osób, mówił premier w Sejmie w sprawie dywersji na kolei. Wyjeżdżając za granicę, Zbigniew Ziobro popełnił błąd, mówi wicepremier Sikorski. Były minister został dziś pozbawiony paszportu dyplomatycznego. Zgodnie z umową koalicyjną, Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Służby ustaliły tożsamość dwóch ukraińskich obywateli odpowiedzialnych za akty dywersji na linii kolejowej Warszawa-Dorohusk. Premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie przekazał, że służby pracują nad ustaleniem wszystkich sprawców i współpracujących z nimi osób. Jedna z osób pochodzi z Donbasu, druga w maju tego roku została skazana za akty dywersji na Ukrainie. Obie przebywają na Białorusi i właśnie na Białoruś uciekły po zaatakowaniu infrastruktury kolejowej w Polsce. Służby znają ich tożsamość, ale ponieważ sprawa nie jest zakończona, ta informacja musi pozostać tajemnicą, powiedział premier Donald Tusk. Właśnie w tej chwili, kiedy mówię do Państwa te słowa, prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego lub drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mamy pewność, że próba wysadzenia torów oraz naruszenie infrastruktury kolejowej miały charakter intencjonalny i miały na celu doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym, powiedział premier. Usłyszeliśmy również, że Polska jest w stałym kontakcie ze służbami specjalnymi państw sojuszniczych i zrobi wszystko, aby ustalić pozostałych sprawców tych zdarzeń. Agata Król, Polskie Radio. Znaczące jest to, że rosyjskie służby rekrutują ukraińskich zamachowców, zwraca uwagę dr Paulina Piasecka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że za akty dywersji na kolei w miejscowości Mika i okolicach Puław odpowiadają dwaj obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskimi służbami. Ekspertka mówiła w Pulsie Trójki, że takie informacje sprzyjają Kremlowi. Dla Federacji Rosyjskiej, która stoi za tymi atakami, wyjątkowo korzystne jest to, że my dzisiaj, mówiąc o sprawcach rosyjskiej dywersji w Polsce, mówimy o Ukraińcach, którzy dokonują dywersji w Polsce. W pewnym sensie przyczyniamy się tak naprawdę do tych narracji, które bardzo Kremlowi sprzyjają. Napastnikom chodzi przede wszystkim o to, by wzbudzić zagrożenie, a my musimy budować odporność społeczną, mówił w Pulsie Trójki Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych. Tu rola jest zarówno socjologów, psychologów, którzy powinni nad tym się pochylić, żeby społeczeństwo przygotować do takich aktów. Człowiek dobrze poinformowany jest bardziej bezpieczny niż niedoinformowany, a to służy dezinformacji i wtedy pojawiają się różnego rodzaju takie skróty myślowe, które są bardzo niebezpieczne. Dziś na wybranych liniach kolejowych wprowadzono trzeci, najwyższy stopień alarmowy Charlie. Jutro gościem audycji Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry. Wicepremier poinformował w mediach społecznościowych, że działał na wniosek prokuratury krajowej. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie na Węgrzech. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Radosław Sikorski mówił w TVP Info, że osoby unikające polskiego wymiaru sprawiedliwości prędzej czy później staną przed sądem. Przypomniał, że państwu udawało się już sprowadzić różne osoby uciekające przed odpowiedzialnością. Takich gości, którzy unikają polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest i było w przeszłości wielu. Czy to z Dubaju pana pirata drogowego sprowadziliśmy, czy to nawet z Dominikany jakichś aferzystów. Dżentelmen w Londynie też trafi przed oblicze polskiego sędziego, także ci, którzy ustawiali konkursy w Funduszu Sprawiedliwości. W opinii ministra Sikorskiego Zbigniew Ziobro popełnił błąd, wyjeżdżając za granicę. Teraz, jeżeli trafi na łono ojczyzny, no to już chyba na pewno będzie czekał na wyrok w areszcie. Ja nie wiem, czy on tutaj dostałby areszt, gdyby normalnie wrócił. Posiedzenie sądu aresztowego dotyczące byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się 22 grudnia. Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego z Lewicy na stanowisko marszałka. Za jego wyborem opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 209, a dwóch wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadził wicemarszałek Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po wyborze Włodzimierz Czarzasty podziękował dotychczas pełniącemu funkcję marszałka Szymonowi Hołowni. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pana marszałka o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Posłowie wybrali na wicemarszałka Sejmu dotychczasowego marszałka, czyli Szymona Hołownię. Ponad 4 tysiące osób bierze udział w kongresie Open Eyes Economy Summit. 10. odsłona Kongresu Ekonomii Wartości rozpoczęła się w Centrum Kongresowym w Krakowie. W tym roku liderzy opinii ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury rozmawiają o przyszłości Europy, jej wartościach oraz wyzwaniach społeczno-gospodarczych, mówi dyrektor kreatywny Open Eyes Economy Summit Mateusz Zmyślony. W tym świecie, który spotyka się przez te dwa dni najbliższe, dzisiaj i jutro, w tym budynku, spotykają się ludzie dalekowzroczni. To jest wojna dalekowzrocznych z krótkowzrocznymi. Krótkowzroczni mają wszystko, nie powiem gdzie. Ekonomię, ekologię, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Krótkowzroczni żyją tu i teraz. Konsumują, nie wierzą w wartości, inaczej niż my, dalekowzroczni. No to jest takie starcie dwubiegunów. W ciągu dwóch dni kongresu w Krakowie wystąpi 350 prelegentów i prelegentek. Punkowy zespół Emil and the Sniffers z Australii został pierwszym headlinerem OFF Festiwalu 2026 w Katowicach. Dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że to będzie pierwszy koncert tego zespołu w Polsce. Ja ten zespół widziałem dwa razy na żywo i pamiętam, że już po pierwszym razie, kiedy to był kompletnie nieznany band i widziałem, co tam się działo pod tą sceną i widziałem, jak oni są już wtedy po debiutanckim albumie mocni. To był moment, kiedy te marzenia się uruchomiły we mnie, ale nie miałem szczęścia do tej pory, zwłaszcza, że pochodzą z bardzo daleka. Obok Emil and the Sniffers zaplanowano koncerty m.in. Oklu, Erla Sweatshirta, Clems, Casino, Current Joyce i Chad Pyle. OFF Festival odbędzie się w dniach od 7 do 9 sierpnia 2026 roku w Dolinie Trzech Stawów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Mateusz Foremniak. Zagrać, zwyciężyć, zapomnieć. Tak do eliminacyjnej klasówki w Macedonii Północnej podeszli nasi młodzi piłkarze. W fatalnych warunkach pogodowych i po niezbyt ciekawym meczu kadra U21 zamknęła rok 6. kolejną wygraną na drodze do Euro. 1-0 z Macedonią właśnie. Strzelec zwycięskiej bramki Filip Kocaba nie ukrywa satysfakcji z ostatnich miesięcy. Myślę, że tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał, że to wszystko tak się potoczy, ale jesteśmy super grupą, jesteśmy bardzo życi ze sobą, a na boisku jesteśmy super piłkarzami, sztab i trener Brzęczek świetnie to poukładali, więc myślę, że zasłużyliśmy na to, co jest teraz, na ten komplet punktów. Poznaliśmy też już komplet europejskich drużyn, które bez barażowej dogrywki zasłużyły sobie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Awans przyklepały ekipy Hiszpanii po 2-2 z Turcją, Szwajcarii po remisie 1-1 z Kosowem, Austrii, która takim samym wynikiem zakończyła mecz z Bośnią, Belgii dzięki rozgromieniu 7-0 Liechtensteinu oraz Szkocji, która po dramatycznym meczu 4-2 wygrała z Danią. Ten ostatni wynik oznacza, że nasza kadra będzie losowana w barażach z drugiego koszyka. Przyjemny wieczór zafundowały sobie za to nasze koszykarki. W trzecim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy zaliczyły trzecią wygraną. Tym razem 96-52 rozprawiły się z Cypryjkami. Teraz przed naszymi zawodniczkami kilka miesięcy przerwy. Do gry o turniej wrócą na początku marca. Na parkietach w klubowych barwach ze zmiennym szczęściem rywalizowali dzisiaj panowie. W koszykarskiej Lidze Mistrzów Legia Warszawa przegrała 77-79 z Rytasem Wilno. Lepiej w Eurocupie poszło zawodnikom Śląska Wrocław. Oni 99-91 wygrali z tureckim Bahçe Şehir'em. Gorzką pigułkę w Lidze Europejskiej przełknęli szczypiorniści Ostrowi, którzy 26-37 nie dali rady Montpellier. Za to na krajowym podwórku zmiana lidera w plus Lidze Siatkarzy. Wszystko za sprawą wygranej Aluronu Warty Zawiera 3-2 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Na czele światowego rankingu tenisistów niezagrożony w najbliższym czasie pozostanie Carlos Alcaraz, który bardzo przydałby się Hiszpanom w startujących właśnie rozgrywkach Pucharu Davisa. Niestety z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego Alcaraz był zmuszony wycofać się z udziału w turnieju. W nim do półfinału awansowała już reprezentacja Belgii, która 2-0 wygrała z Francją.